Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 kwietnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna rezygnacja Wacława Berczyńskiego. Nie jest już szefem i członkiem Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Lotniczych w Łodzi. Silny wiatr na północy Polski, na Podlasiu uszkodził linie energetyczne. Kraśnicki czy Czarnecki? Dziś wybory prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wacław Berczyński złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Lotniczych w Łodzi. Jak informuje w komunikacie Ministerstwa Obrony, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyjął rezygnację. W liście do szefa MON-u, podobnie jak w poprzednim, Berczyński napisał, że z powodów osobistych nie może przyjechać do Polski i prosi o zwolnienie z obowiązków przewodniczącego. Podziękował też za, tu cytat, możliwość pracy w przemyśle lotniczym. W czwartek resort obrony poinformował, że minister Antoni Macierewicz przyjął dymisję Berczyńskiego z kierowania pod komisją do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Pomorzu. W porywach może wiać do 70 km na godzinę. W nocy na Podlasiu wiatr uszkodził linie energetyczne. Prądu nie mają mieszkańcy m.in. okolic Łap i wsi Rafałówka koło Białegostoku. Energetycy pracują nad usunięciem awarii. W ciągu dnia wiatr w północno-wschodniej Polsce może wiać z prędkością 6 do 65 km na godzinę. Cisza wyborcza we Francji. Jutro pierwsza tura wyborów, która wyłoni parę finalistów. To oni 7 maja zmierzą się w wyścigu do Pałacu Elizejskiego. Sondaże na pierwszym miejscu plasują socjaldemokratę Emmanuela Macrona. To jest nie do pomyślenia, że niektórzy z naszych emerytów żyją na skraju nędzy. 800 euro, trzeba to podnieść do 900. Każdy będzie miał darmową pomoc lekarską i protezy. To jeden z warunków, żeby Francja poszła do przodu. Za nim jest Marine Le Pen, przywódczyni Frontu Narodowego. Największym zagrożeniem dla naszego kraju jest radykalny islam, który może w każdej chwili nas uderzyć dzięki napływowi imigrantów, tak jak to miało miejsce w Sztokholmie. Na kolejnych miejscach szansami na finał kandydat republikanów François Fillon. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby pewnego dnia amerykański samolot zestrzelił rosyjski. Ryzyko jest ogromne. I lider skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Przejdziemy na produkcję ekologiczną, energię nuklearną zastąpimy odnawialną. Przejdziemy na rolnictwo bio. Pozostałe siódemce, w tym socjaliście Benoît Hamonowi, nie daje się szans na awans do drugiej tury. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś dowiemy się, kto będzie prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego na kolejną kadencję. Wybiorą go delegaci walnego zgromadzenia. Z obecnym prezesem Andrzejem Kraśnickim rywalizować będzie europoseł PiSu i wiceszef Europarlamentu Ryszard Czarnecki. Aktualnego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do wyborów zgłosiły 33 organizacje sportowe. Andrzej Kraśnicki nie chce jednak zdradzać swoich planów na ewentualną nową kadencję. Jestem w tym sporcie całe życie. Mam nadzieję, że będę mógł dalej kontynuować rolę, jaką w ruchu olimpijskim pełni. Ja sądzę, że każdy ma szansę. W sporcie obowiązuje fair play. Nikogo nie można lekceważyć. Ryszarda Czarneckiego do wyborów zgłosił Polski Związek Piłki Siatkowej. Kontrkandydat prezesa zapowiada między innymi wzmocnienie systemu finansowania polskiego sportu. Oprócz tego chciałbym zadbać o większą obecność Polaków w strukturach międzynarodowych i MKOL-u, i Europejskiego Komitetu, i we władzach związków sportowych różnych dyscyplin. Na temat własnych prognoz głosu nie chce zabierać minister sportu Witold Bańka. Nie mogę się wypowiadać, jeśli chodzi o kwestie wyborów zarówno w Związkach Sportowych, jak i w Polskim Komitecie Olimpijskim. Walne zgromadzenie delegatów PKOL rozpocznie się o godzinie 11. Michał Fedusio, Polskie Radio. GOPR-owcy w Krakowie. W mieście stanęło mobilne centrum edukacyjne w ramach Akademii GOPR. Przypomną zasady bezpieczeństwa w górach, mówi prezes zarządu Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Marcin Kądziołka. Będziemy pokazywać, jak należy zabezpieczyć się prawidłowo do wspinaczki. Chcielibyśmy również przybliżyć tematykę związaną z zagrożeniami, zachowaniem się w górach podczas burzy, zagubienia się. No i co najważniejsze dla nas, pierwsza pomoc. Mobilne centrum zaprasza od 10 do 18. I to tyle teraz w serwisie W Trójce Pora na Sport. Monika Sułkowska. 8 spotkań, wszystkie o tej samej godzinie. Przed nami ostatnia kolejka rundy zasadniczej Ekstraklasy. Walkę toczyć będą przede wszystkim drużyny, które znajdują się w środku tabeli. Niepewne swego losu są Pogoń Szczecin, Brukbet, Termalika Nieciecza, Korona Kielce, Wisła Płock oraz Zagłębie Lubin. Te drużyny wciąż mają szansę na znalezienie się w grupie mistrzowskiej. Szanse na zakończenie rundy zasadniczej na pozycji lidera tabeli ma Jagiellonia Białystok. Wystarczy, że wygra dziś z Piastem Gliwice. Będziemy grać swoje i nie będziemy się oglądać na wyniki rywali, mówi drugi trener Jagiellonii Krzysztof Predę. Piłkarze mają swoją pracę do wykonania, nie będą nasłuchiwać przecież, jakie wyniki są na jakich stadionach, bo tak naprawdę my mamy wszystko w swoich głowach i nogach. Wygrywając mecz, nieważne jak się ułożą inne wyniki, my zostajemy mistrzami po 30 kolejkach.

B+. Utrzymana też została stabilna perspektywa, co jest wiadomością dobrą, ale nie najlepszą, bo to nie jest pierwsza liga. To jest tak mniej więcej połowa stawki. Teraz sprawy, które nie wszystkich cieszą. Jeden z naszych gości uważa, że sprawa, o której przez chwilę porozmawiamy, od razu mówi, że przez chwilę, dlatego że sprawa nie jest zamknięta i będziemy do niej wracać, że ta sprawa została przykryta przez inne, mniej istotne. No to właśnie ją odkryjemy. Otóż Sejm skierował do dalszych prac projekt ustawy o służbie zagranicznej. Przeciw była większość posłów opozycji. Klub Kukiz 15 jak zawsze niejednolity. Poseł Grzegorz Długi bardzo ostro krytykuje tę ustawę, mówiąc, że jest nawet, chyba pan powiedział, haniebna czy skandaliczna. Widziałam w jednym z programów telewizyjnych. Dlaczego pan tak uważa, że ona jest To znaczy jedno tak sprostowanie z tego, co wiem, to cały klub chyba akurat tu tym razem jednolicie zagłosował. Nie. Tak, no może ktoś się pomylił. Pięć osób było za dalszymi, przeciwko odrzuceniu w pierwszym czytaniu. A to być może są te osoby, które już nie są w klubie. No ale nieważne, być może się pomyliły. W każdym razie z dyskusji wewnątrzklubowych wynikało, że tu jest zdanie wszystkich jest jednoznaczne. No trudno, nie analizowałem wyników głosowania. Natomiast faktem jest, że ta ustawa po prostu przynosi wstyd pomysłodawcom, no bo jakże inaczej nazwać wyrzucenie 3000 ludzi po to, aby pozbyć się 76, bo tak naprawdę tych osób, które było TW, jest 76 w tej chwili. Więc jeżeli już jest taka wola polityczna, aby tych osób się pozbyć, co potrafię zrozumieć, więc liczę na to, że Wolfgang już nie będzie dalej pracował. Więc jeżeli chcemy się pozbyć... Nie został rozstrzygnięty, czy Wolfgang to jest ten Wolfgang, o którym myślimy. Okej, więc dlatego mówię Wolfgang, a nie powiedziałam nazwiska tego pana. W każdym razie, jeżeli już Wolfgang nie będzie pracował, no to 70 parę osób, aby zwolnić, nie trzeba zwalniać 3000. Natomiast problem jest w tym, że łamiemy w ten sposób prawa pracownicze. Proszę zauważyć, że nawet Komisja Zakładowa Solidarności, wsparta zresztą przez Centralę Solidarności, w sposób bardzo ostry się wyraziła o tym projekcie, no bo on nic nie daje poza poczuciem niepewności wśród pracowników, poza tym, że przez ileś miesięcy MSZ nie będzie pracował. On w zasadzie już stoi, bo w MSZ jednak panuje ta tak zwana polityka korytarzowa, czyli sprawy się wyjaśnia i załatwia na korytarzach i plotki przechodzą. Ale jak to będzie? Ci zwolnieni pracownicy nie będą pracować? Ci zwolnieni pracownicy, niektórzy z nich mogą otrzymać... Ale chodzi mi o to, czy w tym czasie, kiedy jeszcze ich los będzie niepewny, czy zostaną ponownie zatrudnieni, czy nie, co się będzie z nimi działo? No to znaczy, nie, oni pracują do momentu upłynięcia 6-miesięcznego terminu. Natomiast tu nie o to chodzi, czy oni formalnie pracują. Chodzi o to, jaka jest atmosfera. No, pracownik, który jest na wylocie, inaczej pracuje niż pracownik, który wie, że ma stabilną możliwość i ścieżkę rozwoju. Panie marszałku, dlaczego, żeby pozbyć się, mówiąc brzydko, ale adekwatnie, około 100 osób. 76. Ja już zaokrągiłam bardzo, bardzo w górę. Trzeba wypowiedzieć pracę ponad 3000. Dlatego, że wolna i niepodległa Rzeczpospolita zasługuje na to, aby po już ma 25 latach od odejścia totalitaryzmu w naszym kraju i próby ostatecznego przecięcia wszelkich pępowin łączących nas z poprzednim systemem, dać możliwości młodym, świetnie wykształconym i oddanym i wychowanym już w niepodległej i suwerennej Rzeczpospolitej, młodym ludziom do tego, żeby mogli się realizować również w służbie dyplomatycznej. Ja nie widzę najmniejszego powodu, dla którego jeden segment bardzo istotny dla funkcjonowania każdego państwa, jakim jest korpus dyplomatyczny, jakim jest służba zagraniczna, jakim jest cały aparat Ministerstwa Spraw Zagranicznych, miał być immunizowany i pozostawiony jakby swoistego rodzaju reliktem nie tylko dla byłych tajnych współpracowników czy byłych funkcjonariuszy komunistycznych służb bezpieczeństwa, ale również absolwentów moskiewskiej komunistycznej kadry i kuźni dla dyplomacji słynnego Instytutu imienia Lumumby, tak? Czy Łomonosowa Uniwersytetu. I teraz odpowiadając na pani pytanie, proszę sobie, czy odwróciłbym sytuację, proszę sobie wyobrazić, że oto po zjednoczeniu Niemiec dyplomacja czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych pozostaje, Niemieckiej Republiki pozostaje otwarte dla, nie wiem, byłych funkcjonariuszy Stasi, czy absolwentów właśnie wspomnianej moskiewskiej uczelni. Każde suwerenne i demokratyczne państwo. Ale nikt nie protestuje przeciwko temu, żeby usunąć te osoby, tylko chodzi o to, żeby to zrobić w inny sposób. 92% pracowników jest zatrudnionych po 90 roku, żeby była jasność. No i dobrze, i teraz stwórzmy jasne i przejrzyste kryteria zarówno awansu, jak i możliwości pracy i realizacji swoich, nie wiem, zdolności, umiejętności, pasji. A też nie wywołujmy tutaj jakiejś histerii czy afery, że po, tak jak już powiedziałem, po 89 roku jest immunizowany czy pozostawiony słynny gmach, bo tak się mówi, że niezależnie od tego, jaka ekipa rządzi, to i tak gmach czy ludzie powiązani z koncepcją funkcjonowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych od czasów, nie wiem, profesora Geremka pozostają na fali. Prosiłam, żeby było krótko i proszę pozostałych państwa o to, żeby było krótko. Jarosław Kalinowski. Po półtora roku rządów PiS-u wydawało się, że nic nie jest w stanie już zadziwić, żadna inicjatywa, żadna propozycja, ale to, co przed chwilą powiedział poseł Długi, ponad 90% ludzi 92. w dyplomacji zatrudnionych po 90 roku i dzisiaj po prostu czystka. No ciśnie się na usta jedno słowo. No bolszewicka czystka, bolszewicka rewolucja. To będzie szkodliwe po prostu dla Polski. To jest służba, która wymaga naprawdę doświadczenia i wchodzenia w te sprawy, w tą problematykę polityki zagranicznej. Jeżeli ktoś myśli, że dokona wymiany i młodzi ludzie przyjdą i będzie wszystko dobrze, jest w głębokim błędzie. Paweł Soloch, jak pan myśli, jaki jest stan pożądany, jeśli chodzi o te procenty pracujących dotychczas z tymi, którzy będą nowi? To określił już bezpośrednio minister spraw zagranicznych. Rzeczywiście wszyscy pracownicy MSZ-u będą na okresie wypowiedzenia, co nie oznacza, że nie będą nadal pracować. Stan pożądany jest taki, że rzeczywiście jest to MSZ, mam osobiste doświadczenia, bo pracowałem tam również przez pewien czas. To była instytucja i jest, jak wiele zresztą instytucji administracji kraju, które przeżarte są pewną taką sklerozą. Dobrze, że jest to robione poprzez prawo, bo przypomnę, że w poprzednich latach przecież takie właśnie pełzające czystki miały miejsce i to często dotyczyło kilkuset pracowników w ciągu jednej kadencji rządu wymiany, a w samym MSZ-cie pracuje 3000 ludzi, więc czasami 10, 15, 20% ludzi było wymienionych poza jakby formalną zmianą prawa, więc dobrze, że taka zmiana w formalny sposób jest przeprowadzona. Nie sądzę, żeby to doprowadziło do jakiejś ruiny polskiej dyplomacji, polskiej polityki zagranicznej, która istnieje i która funkcjonuje. Myślę, że będzie funkcjonowała jeszcze lepiej po tych zmianach. Andrzej Halicki. Chciałem powiedzieć krótko, ale jeszcze zdanie sprostowania do wstępu, bo polska gospodarka nie ma się wcale dobrze. Utrzymany został rating, ale przychody są niższe niż planowane. Z 3,9, który był zakładany na rok zeszły, mamy wzrost PKB tylko 2,8, wzrost inflacji i tak dalej, niższe inwestycje. To nie są dobre dane. Dobrze, że rating nie jest niższy. Ale ja bardziej się odnosiłam do danych GUS-u niż do ratingu, bo jak powiedziałam, rating jest średni. Tak jest. I jeżeli chodzi o ustawę, o której mówimy, czyli związaną z polską dyplomacją, to jest rzeczywiście skandal, bo dane, o które pan poseł Długi przytoczył, czyli te 70... 90. Słucham? Osób. 70 parę osób, to są osoby, które zgodnie z prawdą wypełniły oświadczenie o kontaktach ze służbami. To nie są agenci. To nie są TW, znaczy mówimy tu o osobach, które zgodnie z pracą swoją w tej przestrzeni dyplomatycznej przed 89 roku w swoich deklaracjach wymieniają takie zdarzenia. Problem polega na tym, że mamy przynajmniej jeden świadomy przypadek naruszenia tej zasady. Po pierwsze, złożenia takiego oświadczenia i co więcej, zatajenia prawdziwej współpracy. I okazuje się, że to Prawo i Sprawiedliwości nie przeszkadza. Bo przecież na tym polega problem, że tę kwestię dawnych powiązań załatwia czas. Załatwił czas w gruncie rzeczy. To jest ten 1%. Natomiast nie o młodych dyplomatów chodzi, tylko o całkowite zawłaszczenie polską dyplomacją znowu przez partię. Problem polega głównie na tym, że macie Berczyńskiego, macie Piotrowicza, macie Wolfganga i to wam nie przeszkadza, bo to są wasi licencjonowani agenci, a to jest tylko klucz do tego, jak zwolnić 3000 osób z wiedzą, z doświadczeniem. Troszkę pan pomieszał, ale teraz Barbara Dolniak i inne za chwilę. Proszę państwa, Barbara Dolniak, proszę mówić. Rozmawiamy o agentach. Proszę mówić, proszę nie przeszkadzać pani marszałek, która będzie mówić do mikrofonu prosto i będzie słyszalna, tak? Ten projekt ustawy w zasadzie wpisuje się w politykę, którą od początku realizuje Prawo i Sprawiedliwość. No przypomnijmy chociażby ustawę o służbie cywilnej. Przypomnijmy ustawę o prokuraturze, gdzie zmieniono nazwy po to tylko, żeby zmienić kierujących prokuratorami. To jest kolejna ustawa, która ma na celu umożliwienie zatrudniania ludzi delegowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Bo skoro 92% ludzi pracujących w MSZ-cie to osoby zatrudnione po 90 roku, a temat może dotyczyć 76 osób, to są inne metody działania. Pan marszałek Brudziński powiedział, że to da szansę zatrudnienia młodych, nowych ludzi. Tylko proszę zobaczyć, co dzieje się z panem Misiewiczem. Powoływana jest komisja partyjna, która ocenia, czy ktoś nadaje się, czy nie nadaje się do pełnienia określonych funkcji. Komisja partyjna jak za czasów PZPR-u. No wtedy to partia decydowała, czy ktoś będzie pełnił stanowiska, czy nie. Teraz wracamy niestety do złych wzorców z tamtego czasu. Zmieniane są ustawy pod pretekstem wprowadzania dobrych metod, dobrych reguł, ale tak naprawdę nie o to chodzi. Bo i dzisiaj mamy sposoby na to, żeby zwolnić niechcianych pracowników. I zwalnianie wszystkich pod pretekstem mówienia, że to jest właściwe i dobre, nie jest rozwiązaniem, który służy prawidłowemu funkcjonowaniu poszczególnych instytucji. Wręcz przeciwnie. W każdym razie Sejm będzie dalej pracował nad tym projektem i w związku z tym jeszcze różne rzeczy mogą się zmienić. Ale ad vocem dosyć absurdalnych zarzutów, bo już po kim, no ale naprawdę po pani marszałek Dolniak, no nie spodziewałem się tego, że po pierwsze będzie nagle brała w obronę pana Misiewicza, jeżeli by zrozumieć dosłownie to, co przed chwilą powiedziała. Nie. Powoływanie komisji partyjnych, bo oceniać uprawnienia jest nie do przyjęcia. Są od tego inne reguły. Proszę państwa, natomiast chcę wrócić. Proszę państwa. Pozwólcie, chcę wrócić do istoty rzeczy. Po pierwsze, tak jak słusznie zauważyła pani redaktor, prace nad tą ustawą będą trwały. Demagogiem jest mówienie o tym, że to Prawo i Sprawiedliwość wyrzuca wszystkich pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a ja państwu podam tylko trzy liczby. Jak dotychczas funkcjonuje w dużej mierze, mało skutecznie, ten słynny gmach. Otóż Departament Azji i Pacyfiku 20 osób zatrudnionych, Departament Wschodni 30 osób zatrudnionych, Departament Administracji 180 ale osób. Ale można przenieść. To stoi wszystko na głowie. Do tego. Więc dobrze, więc naprawdę pozwólcie państwo spokojnie popracować, zapraszam do tej pracy i nie wywołujcie histerii. Pan poseł Halicki na potrzeby walki z Prawem i Sprawiedliwością nawet nie dostrzega oczywistego faktu, teraz odnoszę się do pana zarzutów odnośnie wzrostu gospodarczego. Panie pośle, pierwszy kwartał tego roku, wszystko na to wskazuje, wzrost ponad 3,5%. Pierwszy kwartał tego roku. Inwestycje w roku 2016 o 90% wyższe niż w roku 2015, więc zaklinajcie rzeczywistość. Bo będę cytować po rzeczywistość. Panie marszałku, kochany, zmieniamy temat. Słuchać proszę. Od pani marszałku kochanym. Grzegorz Długi będzie teraz mówił, ale wcześniej powiem o czym. Czy słowa premier Beaty Szydło, bardzo wyraźnie podkreślam, że nie ma w tej chwili dyskusji o zmianach w polskim rządzie, plus wniosek Platformy o dymisję ministra obrony zamknął na dłuższy czas rozważania o przyszłości Antoniego Macierewicza w rządzie. No niewątpliwie Platforma Obywatelska bardzo dba o to, aby pan Macierewicz był w tym rządzie, bo to ułatwia atakowanie rządu, a wiadomo, że jak będzie wniosek o wotum, to on nic nie zmieni, tylko wzmocni pozycję ministra Macierewicza, no bo nie można przecież pod dyktando Platformy wymieniać ministrów, co akurat jest słusznym założeniem. Natomiast No tak naprawdę to jest kolejna heca, podobnie jak wotum nieufności jakiś czas temu, gdzie będziemy tracili czas i gdzie będzie znakomita pożywka dla mediów, no bo to jest ulubiony temat i nie będziemy dyskutowali o merytorycznych sprawach, a kwestia naszej obronności jest bardzo istotna i kwestia naszej obronności powinna być kwestią ponadpartyjną. Mnie, za przeproszeniem, nie obchodzi kto co powie, kto ostrzej się wypowie na temat pana Macierewicza, bo prawdę mówiąc, pewne sprawy coraz bardziej przechodzą do pana prezydenta i chwała Bogu, bo w tej sytuacji, jak mamy służbę zagraniczną, która jest wyłączona w tej chwili, na szczęście główne kierunki kontynuuje prezydent. To samo za chwilę będzie chyba z obronnością i to być może nie jest takie złe w tym kontekście, skoro pana ministra zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska chce utrzymać za wszelką cenę. No to teraz będzie pytanie bardzo konkretne dotyczące obronności do pana ministra Solocha. Czy tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej wpływa na osłabienie gotowości bojowej armii zawodowej? Nie dostał odpowiedzi. Czy na to pisemne pytanie z 24 marca prezydent uzyskał odpowiedź? I jeśli tak, to jaką? Odpowiedź uzyskał, ona jest analizowana, bo ta odpowiedź była szczegółowa, chodziła, zresztą odpowiedź pan prezydent otrzymał w czasie spotkania przygotowującego odprawę kadry kierowniczą MON, czyli spotkania tego, które miało miejsce 31 marca, odprawa, przypomnę, 12 kwietnia. I program, który minister obrony zarysował, jest bardzo ambitny. Rzeczywiście, zważywszy wieloletnie zaniedbania w tym względzie i bardzo niefortunnie przeprowadzoną profesjonalizację polskiej armii, która w istocie była redukcją polskiej armii, bo przypomnę, że w krajach zachodnich taki proces trwał wiele lat, 7-9 lat, u nas 2 lata, no to rzeczywiście zadanie jest ogromne i rzeczywiście MON przedstawił zarys działań, które będą podjęte tak, aby równolegle do budowania WOT-u, który jest potrzebny, Wojska Obrony Terytorialnej są potrzebne, będzie wzmacniana zdolność wojsk operacyjnych, no, które są kluczowymi dla naszego bezpieczeństwa. I pan prezydent liczy na to, że za parę miesięcy będzie rozliczał, sprawdzał, czy te działania są realizowane, które zostały zapowiedziane i które już są w toku. A czy są jakieś pytania bez odpowiedzi? Te pytania z pisma z połowy marca na przykład. Na wszystkie minister obrony odpowiedział? Na zdecydowaną większość dostaliśmy odpowiedź pisemną. Dwie kwestie są w konsultacjach ustnych i odpowiedź pisemna nadejdzie, bo tam dokonują się pewne procesy, które jeszcze się nie zakończyły. A jakie kwestie? Można wiedzieć? Czy to... Ja już teraz nie przytoczę, panie redaktor. Ale ważne, tam, czy jakieś takie? Ważne i nieważne. Część jest, dotyczy pewnych spraw związanych z dokumentacją. To są kwestie niejawne, więc nie będę ich tutaj omawiał. To teraz Jarosław Kalinowski. Koniec sprawy Antoniego Macierewicza, przynajmniej na najbliższe miesiące? Ja myślę, że pan Misiewicz czy pan Berczyński to tylko wierzchołek kompromitujących informacji, o których opinia publiczna dowie się w najbliższym czasie. Ale coś pan wie? Ja tylko czytam sygnały, które interesują, na które wyczekują nawet sami posłowie Prawa i Sprawiedliwości. No chodzi mi o raport pana Mariusza Kamińskiego dotyczący obsady spółek między innymi. No ale naprawdę tam chodzi o sprawy miliardowe. Wiceminister Jaki wczoraj, zdaje się, mówił sam, że sprawę pana Berczyńskiego sprawą powinna zająć się prokuratura. To nie jest sprawa pana Berczyńskiego, to jest sprawa pana Antoniego Macierewicza. Gdyby nie to, że jest największym szkodnikiem w tej chwili, nie tylko pod względem obronności dla naszego kraju, to bym powiedział jako polityk opozycji, że niech zostanie. Bo pozostawanie na funkcji tej, którą zajmuje dzisiaj Antoni Macierewicz, jest z punktu widzenia interesów, że tak powiem, w cudzysłów to biorę, interesów opozycji, najlepsza sprawa. No ale jeszcze raz podkreślam, jest największym szkodnikiem, nieprzewidywalnym, no ale jest jednocześnie wiceprezesem i pierwszym kapłanem religii smoleńskiej i stąd będzie nadal pełnił tą funkcję. A propos spółek, dr Wacław Berczyński nie jest już przewodniczącym i członkiem Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi. W czwartek złożył rezygnację. Rezygnacja została przyjęta. To może teraz pan marszałek będzie się bronił? Czy będzie bronił ministra? Minister sam się znakomicie broni. Dlatego, że najlepszym tego dowodem, jak skutecznym i głęboko modernizującym polską armię jest pan minister Antoni Macierewicz, jest ten atak, z którym się spotyka właściwie od pierwszego dnia, kiedy objął ten urząd. I oczywiście tam, gdzie trafiają się potknięcia czy jakieś niefortunne wypowiedzi, tak jak w wypadku pana doktora Berczyńskiego, bo tak należy nazwać tę wypowiedź, zajęło w tej sprawie stanowisko Ministerstwo Obrony Narodowej. Pan doktor Berczyński nie miał żadnego wpływu, ani żadnej de facto wiedzy na temat postępowania i unieważnienia kontraktu na Caracale. Kontrakt ten został unieważniony dlatego, że być może w jakimś takim dosyć... chciałoby się powiedzieć troszeczkę oderwanym od realiów i rzeczywistości, postrzeganiu tychże realiów i rzeczywistości przez doktora Berczyńskiego, mogło mu się wydawać, że miał na to wpływ. Otóż nie miał żadnego wpływu. Kontrakt został unieważniony ze względu na brak... Lekka megalomania. Może nawet nie lekka. I ze względu na brak możliwości wywiązania się z offsetu, tylko i wyłącznie. Jasne stanowisko w tej sprawie zostało zajęte i przedstawione przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Konsekwencje, ja przyjmuję do wiadomości, że z powodów osobistych pan dr Berczyński zrezygnował ze stanowiska zarówno szefa komisji, jak i tychże zakładów, o czym pani redaktor tu wspomniała, ale na pewno nie miał najmniejszego wpływu na unieważnienie tego kontraktu. Natomiast co do wniosku o odwołanie pana ministra Antoniego Macierewicza, no to Platforma Obywatelska nie wyciągnęła wniosków, jak widać, z tej hucpy, jaką był wniosek o wotum nieufności wobec całego rządu. No i teraz będzie próbowała po kolei odwoływać poszczególnych ministrów. No, święte prawo opozycji, a naszym świętym prawem jest robić swoje. Polacy nam zaufali, wygraliśmy te wybory, między innymi dlatego, że obiecaliśmy reorganizację i modernizację, podkreślam to, modernizację polskiej armii. Taka modernizacja jest dokonywana i tutaj ma niezaprzeczalne zasługi pan minister Antoni Macierewicz i będziemy robić swoje. A propos powodów osobistych, to ja tylko dodam, że złe wróbelki, o których pisze prasa, mówią, że jednym z powodów osobistych było oczekiwanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale to tylko na marginesie. Barbara Dolniak. Ja mam nadzieję, wbrew słowom pana marszałka Brudzińskiego, że jednak Prawo i Sprawiedliwość ten wniosek o odwołanie pana ministra wykorzysta i pozwoli na jego odwołanie. Ale tak naprawdę to ja mam pytanie, gdzie w tej sytuacji jest pani premier? Bo problem dotyczy konstytucyjnego ministra, który nie odpowiada na pytania zawarte w korespondencji, w listach kierowanych przez zwierzchnika Sił Zbrojnych, przez pana prezydenta, przez dłuższy okres czasu. Jak pani słyszy, odpowiada, ale z ociąganiem. No, jeżeli te odpowiedzi w postaci czterech zdań są formą odpowiedzi na istotne, zadawane przez prezydenta pytania, no to gdzie szacunek do głowy państwa? Ja pytam, gdzie jest pani premier, która przy takich wypowiedziach, jak pana Berczyńskiego, mam nadzieję, że nie przekręcam nazwiska, który mówi, że nie. Wysadził, tak? Uwalił. Nie. Uwalił. Jakby nie powiedzieć, wykończył, przepraszam, Caracale, który musiał dostać umocowanie, żeby zajrzeć do dokumentów dotyczących przetargu, bo nie każdy do tych dokumentów ma wgląd. Jeżeli zatrudniany jest na stanowisku to jest 100 tysięcy stron, przewodniczącego podkomisji do spraw katastrofy smoleńskiej, no proszę wybaczyć. Jeżeli przy takich działaniach dzieją się takie rzeczy, no to gdzie jest premier rządu, który nie podejmuje konsekwencji wobec takiego ministra? Już pomijam kwestie osobowe, które dzieją się w Ministerstwie Obrony Narodowej. Więc mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzysta ten wniosek i odwoła pana, pozwoli na odwołanie pana ministra. A co do komisji partyjnej... Czyli Nowoczesna nie ma pretensji do Platformy, że w ten sposób, składając wniosek, umacnia ministra obrony. To po pierwsze, żadne umacnianie, bo w czasie takiej debaty pokażemy, jak funkcjonuje, jak pracuje minister obrony narodowej. Ale coś nowego będzie powiedziane? Nie sądzę. Co chwila jest coś nowego, przecież w tej sprawie. Powtarzanie również jest wykazywaniem, jak działa ktoś w sposób nieprawidłowy. A co do tej komisji partyjnej, to ja się nie martwię, że będziecie sobie oceniać swoich działaczy partyjnych. Ja się boję, panie marszałku, że wy tą komisję będziecie stosować wobec każdego. A to już jest nie do przyjęcia. Andrzej Halicki, czy Platforma złoży zawiadomienie? Proszę nie przeszkadzać. Andrzej Halicki, jeszcze raz mówię, proszę nie przeszkadzać, to już mówiłam, to nie będę jeszcze raz mówić, ale powiedziałam niechcący. Czy Platforma złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie... Jest złożone. Tydzień temu zostało złożone w sprawie pana Berczyńskiego i tej afery związanej z helikopterami. Jest złożone, bo ja wczoraj rozmawiałam rano z Grzegorzem Schetynem i powiedział, że powinien prokurator się zająć tym z urzędu. Tak, powinien się zająć z urzędu, ale jeżeli się nie zajmie, to złożycie, więc składał również wniosek do prokuratury o przesłuchanie pana Berczyńskiego. To przewodniczący nie wie. I przypominam, że co najmniej dziwnie wygląda ta sytuacja, że on dzisiaj nie może się pojawić w Polsce. Znaczy wygląda na to, że zbieg, że to przecież... No, się ma pojawić. Panie marszałku, bo proszę naprawdę rzeczy traktować poważnie. Znaczy takiego skandalu nie było. 13,5-miliardowy kontrakt. Fundamentalny dla skuteczności operacyjnej polskiej armii, bo śmigłowce są takimi... To jest w tej chwili fundament i podstawa każdej operacji. Najważniejszym jej elementem. I nie jest prawdą, że pan Berczyński sobie coś filozofuje, bo przecież starając się o to, żeby być blisko tego przetargu, żeby mieć dokumentację, do której nie ma prawa wglądu, żeby być przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu, który przecież miał być montownią także dla tych helikopterów, 1500 miejsc pracy w samej Łodzi, w zakładach wojskowych i kooperantach. To jest nieprawdopodobny skandal, gdzie prokuratura nie tylko powinna nie dopuścić do wyjazdu, ale już dzisiaj powinna te zeznania pana Berczyńskiego mieć i czy weryfikować. Czy pan wierzy, że rzeczywiście doktor Berczyński wykończył karakale? Pan w to wierzy? No sam się z tym chwali, więc jeżeli jest taka informacja, to tu bezradność i bierność no też jest obciążeniem, ale odpowiedzialny jest minister Macierewicz. Mówiliśmy o tym 6 miesięcy temu, kiedy wnosiliśmy o komisję śledczą w tej sprawie. Domagamy się komisji obrony. Wykończy. Oczywiście, jeszcze podtrzymywał ją tak, w wywiadzie z panią redaktor Rigamonti. Oczywiście, że tak. Więc mamy do czynienia z wieloma ostrzeżeniami i apelami z naszej strony, także w stronę pana prezydenta przecież kierowanymi, bo jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Tu nie ma procesu modernizacji, tylko jest proces rozbrojenia, czystek, a nade wszystko skandal wynikający z tym przetargiem helikopterowym. To musi znaleźć swój finał prawny. Musi znaleźć, bo inaczej widać, że nasze instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie działają. To teraz się przenieśmy myślami na dworzec centralny. Warszawie, peron trzeci. Szukam jakiejś czerwonej karty. Czy przewodniczący Rady Europejskiej będzie głównym rywalem prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich 2020 roku? Zastanawia się nad tym pewnie także Super Express, który zrobił taki sondaż, a właściwie Instytut Badań Polster w dniach 20-21 na próbie 1007 dorosłych Polaków. I z tego sondażu wynika, że gdyby druga tura wyborów prezydenckich odbyła się w najbliższą niedzielę, wygrałby w niej zdecydowanie Donald Tusk, pokonałby obecnego prezydenta stosunkiem głosów, stosunkiem procentów właściwie, 49-39, panie ministrze? Ja myślę tak, że przede wszystkim są różne sondaże, tak? Bo są, niedawno też publikowano sondaż, według którego większość Polaków uważała, że Donald Tusk nie powinien startować na prezydenta. To jest sondaż, który pokazuje przewagę. W przyszłych wyborach prezydenckich być może pojawią się inni kandydaci, nie wiem, Janusz Korwin-Mikke, może pan Biedroń deklarował też, że będzie startował. Mamy do 3 lata przed sobą i to... No, ale nie sądzę, żeby nie mamy też samych decyzji i deklaracji ze strony Donalda Tuska. Z Korwin-Mikkem. Albo z Biedroniem. No więc zobaczymy przy następnych wyborach prezydenckich. Na razie Donald Tusk przyjechał do Warszawy, żeby składać zeznania w prokuraturze i to był główny cel. To nie była podróż wyborcza, tylko podróż do prokuratury. No troszkę tak wyglądała. No taką oprawę momentami zabawną, by nie powiedzieć groteskową uczyniono z tego właśnie przyjazdu na przesłuchanie. W jednej ze spraw, przy których nazwisko byłego pana premiera się pojawia. To poproszę państwa o krótki komentarz na temat, nie wiem, tego przemarszu, przesłuchania, jak państwo wolą, Grzegorz Długi. Znaczy ja obawiam się, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zatraciło taki troszeczkę instynkt samouczenia się, bo ta cała heca z panem Tuskiem napędziła znowu wiatru w żagle totalnej opozycji, wspomogła... Co jest hecą? Wezwanie na przesłuchanie, tak? No, to można było hecą? To... Przecież wiadomo było, że to się tak skończy. Oczywiście można dyskutować, czy faktem jest, że jeżdżenie drugą klasą Pendolino jest akurat najlepszym pomysłem, tym bardziej, że te Pendolino jeszcze nikt nie rozliczył, dlaczego żeśmy akurat tak kupili, a nie innego. Ale to pan Tusk na pewno wie. Natomiast problem polega na tym, że gdyby chodziło tylko i wyłącznie o kwestie prawne, czyli przesłuchanie świadka Donalda Tuska, który jednak pełni specyficzną rolę wobec tego, z reguły zresztą organa wymiaru sprawiedliwości takie rzeczy szanują, można było tą czynność przeprowadzić w Brukseli, bez awantury, jest obywatelem polskim, wobec tego można go przesłuchać w konsulacie, w Brukseli mamy bardzo rozbudowany, ładny obiekt, w którym to się może odbyć, można odpowiedniego prokuratora tam też wysłać, aby tej czynności dokonał. No naprawdę są możliwości, aby załatwić to w sposób uniemożliwiający tego rodzaju awantury. Ja nie wnikam w potrzebę, bo nie znam sprawy, wobec tego tutaj, jeżeli prokurator uznał, że trzeba przesłuchać, to pewnie wiedział, co robi. Natomiast danie okazji na kolejne takie rozchwianie emocji jest tym samym, co 27-1. To jest ten sam błąd. Wobec tego emocja, którym kieruje się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, nie wymieniam żadnych nazwisk, ta emocja wspomaga przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Więc chciałbym, żeby jednak czasami się zastanowić, zanim się da komuś okazję na pokazywanie kartek. Jarosław Kalinowski. No był to happening. Czy udany, czy nieudany, no, trudno dzisiaj wyrokować, bo jednym się to podobało, inni sceptycznie do tego podchodzą. Ale wesoło było. Ale to było specjalnie przemyślane i zrealizowane w kontrze do tego, co mieliśmy w ostatnich miesiącach, rozbijania się limuzynami i tak dalej, i przemarsze w obstawie żandarmerii przez pasy. No więc to było kontra na tego typu działanie przy okazji, ale do zasadniczej rzeczy. W 14 roku bodajże prokuratura niezależna pod kierownictwem pana Seremeta, przypomnę, skazanego na tą funkcję przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, niezależnego szefa prokuratury, została sprawa umorzona. Teraz wznowione sprawa kontaktów postępowanie. FSB, tak. Ja już nie chcę tam bardzo w meritum wchodzić, tylko chcę powiedzieć, że jeden z prokuratorów, który bezpośrednio przesłuchuje czy zajmuje się tą sprawą, jeszcze do niedawna, zanim został osobą nadzorującą Wydział Prokuratury Wojskowej i sprowadzi tą sprawę, był bardzo bliskim współpracownikiem Antoniego Macierewicza. No wracamy znowu. Czyli... Pachnie mi tutaj polityką po prostu bardzo brzydko i to myślę, jeżeli to będzie kontynuowane w taki sposób, to się skończy wbrew oczekiwaniom PiS-u, który chce, dręcząc Tuska różnymi przesłuchaniami, zdezawuować go zupełnie. No, okaże się, że może właśnie go zbudować i za 3 lata bardzo możliwe, że to będzie konkurent dla obecnego prezydenta, jeżeli dzisiaj sondaże już tak pokazują. Myślę, że to nie chwilowe, bo wydawało mi się jeszcze kilka miesięcy temu, że pan Donald Tusk będzie miał problemy stanąć w szranki w wyborach prezydenckich, no ale jak się okazuje, właśnie w takiej roli męczennika może mu to pomóc bardzo. Teraz komentarz marszałka Joachima Brudzińskiego, bardzo proszę. Pani redaktor, no cóż tu komentować? No po wysłuchaniu moich przedmówców, tutaj też w odniesieniu do tego, co mi pan poseł Długi, no można by odnieść wrażenie, że państwo postulujecie taką orwellowską koncepcję funkcjonowania społeczeństwa, że to będziemy mieli obywateli równych i równiejszych. Nic z najmniejszego powodu, dla którego Donald Tusk miałby być jako obywatel Rzeczypospolitej traktowany inaczej niż wszyscy inni pozostali obywatele wzywani w charakterze świadka. Podkreślam, w charakterze świadka. No o jakim męczeństwie mówimy? O jakim budowaniu Tuska mówimy? Prokuratura wzywa obywatela Tuska, a nie żadnego króla Europy czy prezydenta Europy, tylko wzywa obywatela Tuska w charakterze świadka, ponieważ są wątpliwości co do jego wiedzy, zgody lub braku tej zgody na współpracę niezwykle bulwersującą. Niezwykle bulwersującą. To, że Tusk za potrzebtem, nie wiem, przywołanego na pomoc Ostachowicza, Grasia czy kogokolwiek innego urządza szopkę i spaceruje, czy zapomina wziąć kanapki do, jak słusznie zauważył Paweł Szefernaker, do Pendolino i później pochlipuje, że był głodny, bo dostał tylko kawę i herbatę. Ale może Pendolino zjadł? No właśnie okazuje się, że nie, bo mówi, że od rana nic nie jadł. No więc wygląda na to, że pani Małgorzata Tusk, robiąc świąteczne zakupy w świetle fotoreporterów z tabloidów na sopockim ryneczku, zapomniała zapakować kanapki panu Donaldowi do Pendolino. No i chłopina przyjechał głodny. No Graś też nie zadał. A pan sobie nie umie robić kanapek, bo pan tak przywołuje. No wygląda na to, że ani Graś, ani pani, ani pan Donald Tusk nie potrafią, skoro ich nie zabrali i później pochlipują. No tysiące polskich obywateli są wzywani do prokuratury. Chciałbym, że mężczyźni świetnie robią kanapki. No właśnie, no więc wygląda na to, że Graś z Tuskiem nie potrafią. No już tak się odzwyczaili na tych salonach brukselskich od takich codziennych czynności, jak zrobienie kanapek do pociągu. Jak chciał uchodzić za takiego równiachę, który drugą klasą jedzie na zresztą wie pani, to taka czysta złośliwość, ale jedna z pań na warszawskim chodniku, widząc Tuska, bo mi to dziennikarze powiadali, zwróciła taką uwagę, że o, jak za nasze to latał, a jak za swoje to drugą klasą przyjechał. No. Więc proszę państwa, no można oczywiście urządzać takie szopki i te szopki kończą się tak, że później dziennikarze też to pokazali. Tusk w otoczeniu podwójnym kordonie ochroniarzy maszeruje przy aplauzie Kijowskiego i faceta, który jest oskarżany o stręczycielstwo i handel kobietami, który jeszcze na cześć Tuska śpiewa pod prokuraturą, a za nim jadą limuzyny i ochrona i tak dalej, i tak dalej. Pytanie zasadnicze. Dlaczego na peronie Dworca Centralnego Tuska nie witał pan Halicki i pan Grzegorz Schetyna? Bo być może są mądrzejsi, a nawet na pewno od Szczerby czy od Niesiołowskiego. Nie musi pan opowiadać, ponieważ to nie ja zadam pytanie, ale proszę bardzo, jeśli pan chce. Suweren, którego nie chcecie słuchać, bo po tej głębokiej refleksji jeszcze raz przypominam, że mieliście słuchać suwerena, oczekuje wycofania się z zamachu na samorządność w Piasecznie 4 czerwca, to 14 gmina ale na około. Ale szkoda, że się referendum. Uważam, że to jest... Suweren tak kocha Tuska, że następnym razem go w lektyce przyniesiecie. Przepraszam bardzo. Proszę państwa. Tego samego dnia między innymi odbywały się sesje na ten właśnie temat. Ta akurat w Piasecznie. No, ale król Europy przyjechał. Ale jeżeli mówimy o istocie rzeczy i szuka tak bardzo pan PR-owców tego całego zamieszania, no proszę ich szukać na Nowogrodzkiej. Znaczy nikt nie ma wątpliwości, że ten happening zorganizowaliście wy. Ja się tak dobrze nie znam. Następnym razem lektykę zorganizujemy, wie pan, i Tusk ze Szczerbą będą mogli do prokuratury wnieść Tuska. Na pewno będzie bezpieczniej niż podróże limuzynami na sygnale. Proszę państwa, bo to wystawiacie się. Proszę o troszkę... Może jajecznicę zrobimy następnym razem. Mówi pan, król to ma klawę, życie oraz wyżywienie klawę, bo na przykład jajecznica już o świcie przynoszą mu do łóżka kawę cesarzową. Proszę już nie. Następnym razem PR-owcy z Nowogrodzkiej usmażą Tuskowi jajecznicę. Czy pan mógłby mieć swobodną wypowiedź? Przepraszam, pana adwersarz, oczywiście. Andrzej Halicki, ja bym chciał bardzo tylko jedną rzecz powiedzieć, bo zgodnie tutaj z istotą rzeczy trzeba przywołać fakty. No właśnie o co chodzi? No chodzi o współpracę w czasie, kiedy wycofywane polskie wojska z Afganistanu musiały być wycofywane też bezpiecznie. Jeżeli to jest przedmiotem wielkiego poszukiwania zdrady, to naprawdę proszę głowę lodem obłożyć, bo przecież to jest nonsens. A jeżeli chodzi o ustawę, została ona wykonana właściwie i zgodnie z prawem, bo to już prokuratura na wniosek notabene SKW sprawdzała, a w 2014 umorzyła sprawę. Nie róbcie takich cyrków, bo to się tylko czkawką odbija. I słuchajcie suwerena, bo on wam również podpowiada, że niektórych słabych pomysłów po prostu nie należy kontynuować. Referendum oświatowe zgodnie z waszą deklaracją przeprowadźcie i dowiecie się, co ludzie myślą o tym chaosie. Chcecie mówić o równych i równiejszych? Zastanówcie się, jak nadużywacie prawa i kodeksu drogowego. Albo ciągle ucieka pan z peronu sprawie, numer 3, ale wróćmy na peron Barbara Dolniak. W jakim świetle stawiacie siebie, chroniąc panów, których wcześniej wymieniałem, czy Misiewiczów, że powiem liczbę mnogiej. Barbara Dolniak, czy Donald Tusk może być wspólnym kandydatem opozycji na prezydenta? Tego nie wiem, kto będzie kandydatem na prezydenta i czy to będzie wspólny kandydat opozycji. To jeszcze 3 lata, poczekajmy, co ale będzie. Ale tak pani patrzyła na ten przemarsz, na no to właśnie, wszystko, to mógłby czy nie mógłby? Świadek ma obowiązek się stawić, złożyć zeznania, jeżeli zostaje wezwany przez prokuratora lub przez sędziego i powiedzenie o faktach, które są mu znane. I tyle. I nie należy z tego robić show, bez względu na to, czy się ma, czy nie ma wiadomości na temat sprawy, w której jako świadek się wezwał. A o tym, jak to wyglądało, jak to odbiera społeczeństwo, świadczył śmiech i żarty, które przed chwilą były tu w studio i pewnie śmiali się z tego również nasi słuchacze. Żarty żartami, a proszę, rośnie. Proszę wybaczyć. No poczekajmy trochę i zobaczymy, czy mu rośnie w sondażach dalej, ale jazda pociągiem drugiej klasy, bez na kanapek. Peronie, bez kanapek. Otoczenie jeszcze. No proszę, i gra się proszę wybaczyć. Chodziło o zrobienie tylko i wyłącznie show, a świadkowi nie należy i nie może tak się zachowywać, a nie wypada szefowi Rady Europejskiej tak się zachowywać. Po prostu było to niewłaściwe zachowanie. Pan Donald Tusk jako świadek winien przyjechać do prokuratury, złożyć zeznania, przylecieć samolotem, przyjechać samochodem, czy przyjechać pociągiem, ale nie robienia z tego show. Złożyć zeznania i wrócić z powrotem do Brukseli. Pan minister Paweł Soloch, co by pan doradził władzy większości parlamentarnej, pan jako współpracownik prezydenta, który między innymi obiecywał wraz z panią premier wsłuchiwanie się w głos ludu. Co Sejm powinien zrobić w sprawie wniosku o referendum oświatowe? Dyskusja na temat reformy oświaty, ona była przeprowadzona wcześniej, w tej chwili ta reforma jest wdrażana, więc referendum w tym momencie no, wprowadziłaby dodatkowy zamęt i chaos, tym bardziej, że sama reforma jednak jest zgodna z oczekiwaniami większości Polaków, bo tak pokazują sondaże i to był jeden z punktów programowych PiS-u i właśnie z takim hasłem Prawo i Sprawiedliwość wygrała wybory, to znaczy, że ludzie popierali ten program i ten program jest teraz realizowany, więc przeprowadzenie referendum właśnie w tym momencie, kiedy ta reforma już jest w toku, no mija się z celem. Grzegorz Długi, czy powinna się odbyć dyskusja, a także przyjęcie tego wniosku? Czy myśli pan, że się odbędzie tylko dyskusja i na tym się skończy? No a przepraszam, o którym wniosku mówimy? No, myślałem dobrze, to może teraz Jarosław Kalinowski, ja pan się dowie. O panu Tusku, że tak powiem, z grubością wobec tego nie byłem. A poza tym chciałem zwrócić uwagę, no, ale ja bym chciała zwrócić uwagę, że rozmawiamy o referendum oświatowym. Nie, ja rozumiem, tak, tylko że na ten temat już się wielokrotnie wyrażaliśmy, bo proszę przypomnieć sobie, no, teraz że mamy już podpisy w Sejmie, więc dlatego się wyrażamy jeszcze raz. Tak, no parę lat temu Platforma 1 000 000 podpisów wyrzuciła w tej samej sprawie. Wobec tego PiS, który jest według mnie tym samym mniej więcej co Platforma, robi dokładnie to samo. No, należy się uczyć pewnie od starszych kolegów i wobec tego no, tutaj nie ma żadnego zdziwienia. A w międzyczasie wszyscy zapominają o tym, że tak jak wszyscy kochali raport Komisji Weneckiej, nikt nie mówi o tym. Wszystkie mainstreamowe media, jak tak ładnie powiedziałem, tak? Czyli to jest mało czasu, a pan mówi o innych sprawach. Zapominają o raporcie OBWE, który powiedział bardzo wyraźnie, że jeżeli chodzi o prawo wyborcze, to tylko Kukiz w Polsce ma rację. I jakoś dziwne sprawy, ten raport w ogóle nie jest w mediach. To była, nie ma w mediach raportu wrzutka Stowarzyszenia Kukiz, a teraz będzie Jarosław Kalinowski. Nie ma Stowarzyszenia Kukiz. W sprawie wniosku. Nie ma? Wśród osób, które podpisywały się pod wnioskiem referendalnym, były też osoby, które co do kształtu, struktury tej przyszłej polskiej edukacji nie mają jakichś zasadniczych zastrzeżeń, ale mają zastrzeżenia co do trybu, do tego bałaganu, do pisania na kolanie. I dlatego są za wstrzymaniem tej reformy i chcą to uczynić w referendum. Pamiętając zapewne zapewnienia pani premier Szydło, również składane chyba w ekspoze, jak pamiętam, że nie dość, że będziemy się wsłuchiwać w ludzi, to pani premier Szydło mówiła, że będziemy organizować referenda, że będziemy szanować inicjatywy obywatelskie w odróżnieniu od poprzedników. No widać wyraźnie, że było to tylko na pokaz i nie była to prawda. Joachim Rudziński. Będzie się Prawo i Sprawiedliwość pochylać nad tym Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim będzie konsekwentnie mówiło Polakom, tutaj zwracam się do szanownych radiosłuchaczy radiowej Trójki, o to, aby kierowali się swoim rozeznaniem sytuacji, a nie tą demagogią, którą im tutaj próbują serwować politycy opozycji, bo rozpoczęliśmy ten program, za co jestem wdzięczny pani redaktor, od zwrócenia uwagi na fakt, który nawet premiera Morawieckiego zaskoczył. Wzrost gospodarczy, pierwszy kwartał tego roku, ponad 3,5% wzrostu, wszystko na to wskazuje, że w kolejnych kwartałach ten wzrost będzie ponad 4%. I co mamy, jaką mamy odpowiedź opozycji? Jaką mamy, już panowie się obudzili, jaką mamy, wracam do istoty rzeczy. Więc tak, zawsze, za każdym razem bardzo miło słyszeć pani usta pod moim adresem, marszałku kochany, zresztą panie marszałku kochany, co niekoniecznie jest miłe w wydaniu pana Szczerby. Pani marszałek kochana, proszę pozwolić, dokończę zdanie, dobrze? I teraz wracam do istoty rzeczy. Co jest słowem kluczem? Jakie słowa klucze pojawiają się tutaj w wypowiedzi posła Halickiego czy pana posła Kalinowskiego? Otóż chaos, bałagan, pisanie na kolanie. Otóż zwracam panom uwagę, że sytuacja, którą bronicie, czyli reorganizacja polskiej oświaty wprowadzająca gimnazja przez ministra Handkego, była wprowadzona w krótszym okresie czasu niż to, co przygotowała pani minister Zalewska. To po pierwsze, więc mówienie o tym, że na chybkiego, na kolanie, na szybkiego, jest po prostu demagogią. Odrzucam państwo. Czyli demagogicznie pan minister się wypowiada, chcę będąc przede wszystkim, że 6 lat potrzebne. Przede wszystkim chcę powiedzieć rodzicom, bo oni są tutaj najważniejsi, nauczycielom, o czym wiedzą bardzo dobrze, i samorządowcom. Ta reforma i ustawa jest przemyślana, przedyskutowana. Jestem bardzo wdzięczny tym samorządowcom, dalekim od Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Majchrowski, prezydent Ferenc i można by wymieniać długo, którzy na spotkaniach z panią minister Zalewską mówili, że będą od 1 września do tej reformy przygotowani. Żaden nauczyciel z powodu tej reformy nie straci pracy. Nie ma najmniejszego powodu wpisywać się w scenariusze pisane przez opozycję, która używa tutaj hasła chaos, bałagan, żeby wzbudzić, Pani marszałek kochana i Andrzej Halicki. To w takim razie, jeżeli państwo uważacie, że ta reforma jest świetnie przygotowana, jest przemyślana w każdym calu, to zróbcie referendum i wtedy się dowiecie od społeczeństwa, czy chce tej reformy właśnie w takim chaosie przeprowadzonej, czy też nie. Zróbcie referendum. Pan poseł kochany, proszę bardzo. Żeby zgadzam się z panią poseł marszałek, oczywiście ten sam apel, przypominam, kochano, delikatnie mamy nowe kierownictwo, wyciągamy wnioski i referendum w tym wypadku jest bardzo dobrą drogą do sprawdzenia tego, co tak zapewniał pan marszałek Brudziński, że wszyscy chcą tego chaosu. No, widać gołym okiem, że ten milion podpisów szybko zebrane. Panie pośle, może straszyć i straszyć, a ja z największą satysfakcją informuję wszystkich szczecinian, że do Urzędu Wojewódzkiego dzisiaj trafił oryginał Konstytucji 3 maja. Miłego dnia. Paweł Sol, Andrzej Halicki, Beata. Od dziś w Szczecińskim Urzędzie Wojewódzkim oryginał Konstytucji 3. Zapraszamy do reklamy. Mam niespodziankę dla klientów kupujących telewizory na raty. Sól w cukierniczce. Jedną ratę gratis. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka. Kup na raty telewizor Sony Bravia 65 cali 4K Ultra HD Android TV za 8999 zł, a my zapłacimy jedną z twoich rat. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A6 z pakietem Technology z ratą od 2040 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Już dziś weekendowe wydanie Rzeczpospolitej Plus Minus, a w nim w Polsce na koniec zeszłego roku zarejestrowanych było prawie 500 000 sztuk broni palnej. Skąd bierze się nagłe zainteresowanie bronią wśród Polaków? Kup weekendowe wydanie Rzeczpospolitej Plus Minus i dowiedz się więcej. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynu w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Media Expert.